السابقون مبتدا ده او دا الاولون دا صفت ده او رضی الله عنهم ورضوا عنه دا خبر ده. والسابقون اعوان دینی خلق الاولون او افقوان خلق من المهاجرين ذا مهاجريننا والانصار او ذا انصارنا والذين او اكثر اتبعوهم كتاب ذلك الذي باحسان فنيكي رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنا ورضوا عنه او غير رضي الله تعالى عنا دا خوش قسمت خلق دي كالسابقون الاولون دي او كذلك اتباعهم دا دوار دا دي انتهي خوش قسمت دي ولي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله تعالى راضي دي او دي الله تعالى راضي دا هو حاصل الايه دا السابقون الاولون مراد سوق دي نفاد حضرات وائی صدا من بیانی لے نفاد جول مہاجرین او انصار کے نمراد دی نو صحابہ والسابقون الاولون ندا من بیانی لے اے المہاجرون والانصار مہاجر او انصار او الذين اتبعوهم او اخر ابتدائي اتباع كده في ايمان دي كي اغا باقي صحابه دي كي اغاي هجرت او نصرت نو کرده رسو مسلمانان شيو نو حاصل دا طول صحابه اکرام چی دي ندا خوش قسمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور فاتح حضرات کو من تبلیغ دے ندا السابقون الاولون نبی مراد سوکتی ذکا بعض اغا مهاجرین حضرات او انصار حضرات کے اغا صادقون الاولون دی نزیاد دین مراد اغا خلق دی یو قولا الَّذِينَ صُلُّوا إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ سے اغای دوارو قبلو تا مسکر بیت اللہ شریف سون اور بیت المسجد سون لذا السابقون الاولون او بالقول دا كده السابقون الاولون نمراد هاغا مهاجرين او انصار دي الذين اسلموا قبل الهجرة شاغي دا هجرت نلوان دي اسلام راوي دے ہجرت نڑوان دے اسلام راڑو کیا ہجرت ہو او پا انصار کی اگر دو پیرے مدینی منورین کسان ناغلو وقتون راغلو یو پیرا وفد مستمر پا وو کسانو باندی او پا دریم پیرا وفد مستمر پا او یو کسانو باندی نا آغا تینا مراد دی چدائی دے ہجرت نڑوان دے مسلمانا چو او بل قول دا دے چید دینا مراد اغاق شہداء اغاق شہیکان دا بدر دی الذین شہیدو بدر چی اغای بدر تا حاضر شیو شہادت بودا میرا ہوئی ہو یا نو میرا ہوئی ہو چی پا بدر کی موجود ہو بدریین نو بدری صحابتنا مراد دی او بل قول دا دینا مراد او حضرات تھی کہ اغیب رسول حدیبیہ کو موقع باندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود بیعت رضوان والا حضرات تھی نمراد نو دا بازی مهاجرین او بازی انصار نو دای اول لذین اتبعون او آغا صحابا چی اتباع کری در دوی فی احسان پنیکای نو دا بازی ام صحابا شو دا بازی ام صحابا شو نو حاصل دا کل صحابا کرام چیلیو نو رضی اللہ عنہم ورضو عنہم او دین کول دا چه دا الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مُرَادٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَذِيَ مَعْنَى رَاشْوَى كَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مُهَاجِرِينَ حَضْرَاتِ أنصار حضراتي او كتر قیامت قول دا دي متجلين دي رضي الله عنهم ورضو عنهم نفائي كي باقي صحابة مرادن چه كمو هجرت او نصرت نو پر رسو مسلمان شروع نا آغا باتی صحابه اکرام پر کمرار پا الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ تِي او تابعین پر کمرار او تب تابعین پر کمرار سر قیامت و کوئی قسم را خلق لازی دا صحابه اکرام پر نچی قدم بانی کری نطول پر کرار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ الى يوم القیام رضی اللہ عنہم و رضوان نزا زمانگا هر کافر جوئی صحاب اکرام نے یار حق تھی نم پدی وجبا لیو کہ اللہ تعالیٰ تغیر پر نشی قدم ماندی دل دیکھ ایک پر رضا کو دے رہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم در اللہ تعالیٰ پسندیدہ پر نزا دی اکیدہ اللہ تعالیٰ تا مقبول ہوا او دی عمل اللہ تعالیٰ تا مقبول او چیز اچھا اکیدہ و عمل مقبول خدا کا معیار ہے نبیا فضیل صورت کی آیت حاصل داشا چه نبی کریم علیہ السلام کو امت کی کہ اغا متقدمین حضرات کی مہاجرین او انصار متقدمین حضرات مہاجرین او انصار او کردینا رسو کسان دی کہ اغا صحاب اکرام دی کہ تابعین دی کہ اغتبی تابعین دی سر قیامت پوری تصور مسلمان دی خود صحاب اکرام پر اچھی قدم بن دی ددکہ مہاجرین او د انصار په نشي قدم باندې دي نو الله تعالی د دین راځلي او د الله تعالی نه راځي او کوم خلک چې د حضرات صحابه کرام په نشي قدم باندې دي نظر کې دا اهل سنت او جماعت لري اهل سنت او تقوای چې د نبی کریم علیه السلام او سنت د سنت کای پخپل ذہن باندھے پخپل فہم باندھے اوداریں گے پخپل رائے باندھے اعتماد نہ کریں بلکہ در نبی کریم علیہ السلام سنت کو ترجیح ہو گئی اور جماعت وائے جد حضرات صحابہ کرام دغی پر نشی قدم مانی جماعت کا مراد جماعت کو صحابہ کرام ہوئے بے احسان کے دو دو دیا تھی یودا کے دے احسان نمراد ایمان لے تعب سے امام فیضا بھی رحمت اللہ علیہ مانا کرے رہا اور امام آلوسی رحمت اللہ علیہ مانا کرے رہا کہ اتبعوہم بے احسان ہے دل ایمان و طاعت لدى احسان امراض ایمان او طاعت تھے نظر دے دکھر سابقون الاولون دا غیق اتباع کی دا غیق اتباع کی پسکی پہ ایمان کی دا غیق اتباع کی پسکی پہ طاعت ہوگی نداخل کری رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اور دوین کول امام آلوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کر دے روح المانی کی وید احسان نمرات احسان کی القول دے اتبعوهم بے احسان چې دای تا به داری کړی د صحابه کرامو به احسان فی القول فی حقهم د صحابه کرامو اتباع کړی خو به احسان به احسان فی القول فی حقهم فاخی بنا سره په حق صحابه کرامو د دې موقف صحابه کرامو متعلق ارتی مدحت صحابه کرامو نہ مذمت صحابه کرامو د صحابه کرامو اتباع کوي حسن ظن و سر ساتي د صحابه کرامو اتباع کوي حسن عقیدت و سر ساتي او د اغید اقوال او د اغید افعال لپاره صحیح صحیح محملی نہ تراش کوي بدگمانی پہ نہ کوي اعتراضات پہ نہ کوي سب و شیطان پہ نہ کوي د داخل کیری رضی اللہ عنہم و رضوان او الحمدللہ دک موقف سے او دغه طریقه ده د اعیاب قدرات لکه موږ واقعته د عقایدو په کتابونو کې وو ذکر ونکف عن ذکرهم الا بخیر موږ بعد صحاب کرامو د ذکر نه خپلې ژبې بندې ساتو خپل قلم به بند ساتو هغوی پسې به څه وونه هغې پسې به څه لیکونه الا بخیر مګر د خیر تذکره به کوو رضی اللہ عنہم راضی اللہ تعالی دوینا ورضوا عنہ او دای راضی اللہ تعالی نا واعد لهم جنات تیار کړی دی اللہ تعالی د دوی لپاره باغونه تجری من تحت الانهار چې بیگی با لاندې دونه د هغې نه نهرونا خالدین فیها ابدا دوی بی په دې جنتونو کې همیشه لپاره ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دا لویا ورپسې سمبی د مسلمانانو ته چې خیال ساتئ ګیر چاپېره د تاسو نه منافقان شته دی څه په اعرابو کې دي دیهاتیان چاهد دي او څه په اهل مدینه کې دي خاریان دي وممن حولکم او بعضې د هغه چانه حولکم چې چاپېره ستاسو دي من الاعراب د دیهاتیانو نه منافقون منافقان دي ومن اهل المدينه او بعضه اهل مدينه ومن اهل المدينه منافقون او بعضه اهل مدينه منافقان مردوا على النفاق تدعي تجربه في الكردة على النفاق فنفاق باني مردوا على النفاق اے تدربو علی النفاق ای مہارت حاصل کړه د نفاق باندې مہارت حاصل کړه خو پورا تجربه په کې شوی دا نو ارکو کې نشي معلومولې خو پورا تخصص او سپیشلایزیشن په کې کړه دی نو ارکو کې نه پوهیږي لا تعلمهم نحن نعلمهم په زمانہ باندې پټې دی مردو علی النفاق چې دای مهارت حاصل کړه ده په نفاق باندې لا تعلمهم لا تعلمهم تن په جنې دوی لرا نحن نعلمهم موږ په جنو دوی لرا لا تعلمهم اے له مهارتهم وتدربهم دا مهارت ته دی وجنا او نحن نعلمهم او سورت اغا مدنی دے سورة التوبہ او دا پر اغا سورتونو کی دے چه دا دو قرآن مجید آخرنی آخرنی سورتونو نی سورة التوبہ نظری ایت مطابق مفسری نظام نے دیگر اتدا منسوخ ہے او دا څنګه معلومیږي چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته بعض منافقان نو معلوم ځکه خدای ورته صفاوي لا تعلمهم تنه پېژنې دوی لره نحن نعلمهم موږ یې پېژنو نو دا آیات حضراتو عقیدت نه ثابتېږي چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام عالم الغیب نو په مدینه منوره کې دننه او په اعرابو کې بعض منافقان دا څوک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته نو معلوم او چې کوم ته الله تعالی خوځلی وو هغه ته معلوم سنعذبهم ضربه سزا به ورکو مونږه دای دې منافقانو ته مره دای دې دوه کرتا ثم يردون الى عذاب عظیم او بیا به دوی واپس کول شي عذاب دوی ته سنعذبهم مرتين اي في الدنيا ثم يردون الى عذاب عظيم او بیا به واپس کول شي عذاب دوی ته چې عذاب د اخرت دی بیا د مرتين نه څه مراد دی نو د یو مرت نه مراد دی قتل او اسر سنعذبهم مرتين اي مره بالقتل والاسر قتل بشي كديان بشي ومره لعذاب القبر او بل كرت فعذاب القبر بان او یاد مرتن نہ مراد او ظهور د نفاق دی سنواسی به مرتین مرتن به اظهار النفاق و مرتن دل کی طالماتم لکلوان دی شو یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم ثم يردون جابدي وفكولتي الى عذاب عظيم عذاب دلتا واخرون او سنور كساني واخرون من المتخلفين نذرین مراد او مملس کسان دي صحابه چې دایم د قتال نه پاتې شو د تبوک د جنگ نه او د څنګه نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د تبوک نه واپس یو کلا د دای فورن حاضری وکړه او توبه ویسته الله جل جلاله د دې توبه فورا قبول کړه او بیا ورته تیر روان دي واخرون مرجون لامر الله دا مخلصینو دا مخلصینو خو د دې توبه هغه لیټ قبول شوې ده ځکه د پیر اسلام پر سرات کې واپس یو کله مدینه ته د دې لیټوالې او په حاضرې نو آخر توبه هم لیټ هغه قبول شوه نو مجموعي اعتبار سره دا څومره کسان دا مخلصین نو پایې کې اقوال متعدد دي البته دا خبره اتفاقي ده چې دا وآخرون مرجون لامر الله دا درې کسان لکه وعلى الثلاثة الذين خلفوا بل ځای کې راغلی نو ځکه کسان به هر حال دادري وو یو کعب بن مالک او بل هلال ابن امیہ او بل مرارہ ابن ربیعہ دا مخلص صحابه کرام د دوی توبه لیټ قبول شوې ده او اخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا. دا مجموعی اعتبار کرتوڑا ہو او بیا ذات دی توڑا ہو نفائی کے اقوال متعدد دی. نباز حضرات کوئی دا مجموعی اعتبار کرتوڑا ہو نظریتنا آغلا بھی کنو پینزا پاتی کنو ندا پینزا دی ایا ترکو فی ذنوبهم خلقو عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. لدا پینزا کسان او بعض روی مجموعی اعتبار سر لزو نظریت آغلا بھی کنو توبا پاتی کنو و نوی و او باز روی مجموعی اعتبار سر اتو نظری تلیر که انو باقی بسو پاتی شید سلور نوی دار سلور دی. او باز روی مجموعی اعتبار سر شپگو نظری تاغل رکندا دا با امدری پاتی شید. وآخرون او تنور کسانی اعترفو بذنوبهم چدی اعترافو کو بذنوبهم تجلو گناهونو کلو فورا خلطو عملا چدی خلق کرده عمل لرا عملا صالحا عمل نیک لرا وآخر سیئا او بل عمل لرا سیئا چناکار ده گناه ده عملی صالح چه ده اغد ابی کریم علیہ السلام و سلام کو ملیت کی جهاد فنور مواقع او آخر صحیح آغاز سے دے تخلق لے کتارنا لے سبوک کو مقوانا نزدی کا دوڑا قسمت کا رونش کرے عَسَى اللَّهُ قَرِيبَ دَا جَلَّ تَرَا اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ رُجُوكِ بُدْرِبَانِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ لَيْسَكَ اللَّهَ تَرَا بَخُنْكِ مِهْرَبَانَ رَيْهِ نا اللہ ترا دے تذر معافی اکلا نبیان اکیر صلی اللہ علیہ وسلم تہو کمرا رہے کہ خوز من اموالهم اخلط دمال لدوینا صدقتا صدقی لرا تو توہیرهم فدا چار کے چتفاتے دوی لرا و تو زکیهم او تو زیادے دوی لرا بیہا فدا صدقی بانی تو توہیرهم من الظنوب تطهرهم من حب المال كتبنا صدقه واخلي خيرات كنا واخلي زكاة كنا واخلي نفسي صدقه كنا واخلي الله تعالى بذي قناونا ختمي او الله تعالى بذي نحب المال عبر وتزكيهم وتنمي بها وتنمي بها حسناتهم او تصفی واجه بها پدکت صدقی سرا حسنات صدقی صدقی پا حسنات کی وطرح اضافہ لدی و تزکیهم تزکیہ اگر اضافی دبیلیش زکاة زکاة رکوائی چه زکاة نمو دبیلیش نا اللہ تعالیٰ سر کمار کی برکت پیدا کری نتزکیهم سزیاتے دی لرا بہا پدکا سبانی پدکا صدقی بانی و تزکیهم او تزیاتی دی دوی کا بہا پدکا صدقی سرا حسناتهم مقبول بودوا باتی حسنات صدقی صدقی نہیں گئے وہ سردیری او یا جنا برکت تا اموال دے و تزکیهم او تز یا دیوی لرا برکتن بها پدک صدقی بانی صدقی پا اموالی کو سر خیر او برکت پیدا کی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ او دعاگانی کوا دوی دفارا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ دعا کوا دوی دفارا کہ کر دئی تو خیر او زکات راڑی صدقہ راڑی نو کم لوائے دینا او دعا و تکوا ولی ان صلاتک بیشکا دعا ساجدا سکن سکن لهم دا سبب دو سکون دے دوی دو پارا والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے دا ارشے دے عالم دے پارشے بانی علم یعلمو آیا معلومان دوی تا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چدے ہوا یقبل التوبتا قبل توبیل را عن عبادی دبندگان اقبلنا ویأخذ الصدقات او قبل صدقات لرا وان اللہ هو التواب الرحیم او بیشک اللہ تعالی چدے التواب دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم او مہربان دے وقل او اوائد ویتا اعملو عمل کویتاسو فسیر اللہ عملکم فسوری اللہ تعالی عمل کاسبا ورسولو او رسول اللہ تعالی والمؤمنون او مؤمنان نتاسو دا امتحان دا وقت نتیری گئی نتاسو امتحان دے نو اللہ تعالی دا تبوری دا اللہ پیغمبر دا تبوری او مؤمنان دا تبوری تاسو سکوی اتتوبونا عن کفرکم و نفاقکم ام لا نخفل کفر او دا نفاق نتوبو باسی او کنا صحیح مؤمنان کے شاملے گئی او کنا دا ستاسو بوری دور دے دا امتحان دور دے وَسَتُرَدُّونَ ذَرْتِهِ وَاپَسْ پَرْتِهِ شَيْتَاسُ إِلَىٰ عَالِهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَغْزَاسَ كِخَبَرْ تِفَارَتِهِ بَانِي وَالشَّهَادَتِ اَوْفَارَتْ كَارَبَانِي فَيُنَسْجِرُكُمْ پَسْ خَبَرْ بَدَلْ كِتَاسُ تَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پَاسَبَانِي كِتَاسُ كُولُ وَآخَرُونَ اَوْ سُنُورْ كَسَانِي دَا اَغَدِينِ مور جاونا چې دای موخر کړی شوی دی د امر الهی حکم د الله تعالی تا اما یعذبهم یا بسزا ورکی دوی تا الا یتوبو و اما یتوب علیهم یا با مهربانیو کې په دوی باندې انتابو د دې معاملې لا موخر ده والله علیم حکیم الله تعالی علیم دی خاوند حکمت دی نزدائی توبہ تقریباً در پانچو سورج پوری اغلی اکوا بیا اللہ جل جلالہ دے توبہ قبول کرا ورپسی دا منافقان پر سازش او شرارت چدہ یہ جماعت اغلی اکوا دا مسجد قبا کو مقابلہ کی دید پارا چھے علت کی دا مزگزار و تعداد کم چھی مسلمانات پر تین چھی مسلمانات کے تفریق پیدا چھی تقسیم چھی او بلدا چھے مسلمانات منافقان حضرات دا زان دا پارا باقیدے اور ٹھیکانے کو رکھتی یو اڈر ران د پاره جوړه او د کفر د تربیت د پاره یو ځای جوړ کی ندا کار دی کړو الله کرا د هغې مدد کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تبوک ته ځو نو دی ډېر دروازې نه درکه منصوبه جوړه کړې وه جماعت ٹوٹ کر آبیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کروا کہ منگا جماعت اگر تیار کر دے تیار ٹو والا رہے نتاز و برازی او افتتاح لے کا ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دوی اس زد تبوک تو تیار ہے کمونیم کی مطلوب ہے ماں سید تبوک نہ واپس در دیا بکا اس کے افتتاح جائیں نہ اللہ جل جلالہ کو تو حکم راولی دو ولا تقم فيه ابدا سيدي جمع تفيق اللعنة ذكر داخل دا مسجد القباء في مقابلة في جوده ندى اغير بنيات في ايمان بانده او دبي بنيات او في كفر بانده دا اغير بنيات في تقوى بانده او دبي بنيات في نفاق بانده دا جمع تفتو قابل ده او دا اثر کی دلائی ترابیتی یو زیو خواہ مرکز ہو ابو عامر راہب جید و خنین پر جنگ کے سختی درہ ہو هغه روم ته ورغلی دی. او د رومیانو نه ته باچېده درخواست کړی وو چې زمونږ سره امداد په کار دی، ځکه هلته کې مونږ ختمېږو، مسلمانان مونږ ختمی. نو د مدینې د منافقانو سره د رابطې لپاره ده دغه منافقانو ته یهودو ته دا طریقه ښودلې وه چې یو جومات هغه به جوړ کړي، بس زمونږ کسان چې ځي راځي نو هغه به دګ ځای کې باقاعده رض شپې هغه به تېروي، د یو بل په حال اقوال باندې هغه به پوهېږو. نو اصل مقصود په کې د لکه یهودو او د منافقانو حضراتو هغه دغه او شکر یې وته د مسجد ورکړو جمعات. والذین اتخذوا آکسان اتخذوا چې دی جوړ کړی دی اتخذوا بنو مسجدن یو جمعات سره زرارن دپاره د ضرر زرارن مفعول له دی د اتخذوا دپاره اتخذوا مسجدن زرارن دی جوړ کړی دی جمعات سره خو دپاره د ضرر مسلمانانو ته زرارن دپاره د ضرر و کفرن او دپاره د تفریت کفر و تفریقن او دپاره د تقسیم بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې چې مؤمنان تقسیم شي. او بل څه دپاره دا د جماعت د جوړولو مقاصد دي ها. و ارسادن او دپاره د اړې لمن د آچا حارب الله چې جګړې کړې ده د الله تعالی سره و رسوله او د رسول د الله تعالی سره من قبل وړاندې د دې موقع نه په څه کې فی حنین من قبل فی حنین مراد کنا ابو عامر راهب او ارشاد په معنا د مرتب کوي و ارشادن و مرتبن د جماعت د دې لپاره جوړ کړل دی چې مسلمانانو ته نقصان ور ورسوي او کفر ته تقویت ملو شي، مسلمانانو کې تقسیم پیدا شي او د ابو عامر راهب لپاره یو اډه جوړ شي. خو لیکن په ظاهره باندې څه وایي؟ په ظاهره باندې فاعل لیبل خو ورکړل دی جماعت څه کوي نو دا وایي ولا يحلفن خامخا دیبا قسمونه کوي ان ارادنا چې موږ اراده نه کړې په دې جماعت باندې الا لکرسنا مگر د نیکی د نیک عمل موږ اوس چېرته د خدای کور جوړول غواړو. مسلمانانو ته سهولت شي په یو جماعت کې ورته ګرانه ده، د خدای کورونه دي چې د خدای په ځمکه څومره ډېر شي نو دومره ښه ده په ظاهره بدا وایي، خو لیکن ځنه اندروني مقاصد خفیه مقاصد یې دغه دي. والله يشهد الله ترى ذوالك انهم لكاذبون بشكا بيدرو جندي بيت دعوت ان اردنا الا الحسنى ذا بكل خالص دروغ ذكر ذي خفيا مقاصد او فنون اور پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو تبوک نہ واپس راجی دی جماعت کو بلا رہا کہ دی ابتداء مت لا تقوم فی مودری کا پتی جماعت کی ابدا اس کرا لا تقوم اے لا تصلی دا قیام مراد مجھ دے ولی لمسجدن خامخا آغا جماعت اس جسا کی بنیادی کی خودے چھوڑے دے علت تقوا پا تقوا باندی کی مسجد خبارے من اول یوم دلن بنائی رجنا احق و اغدیر حضار او لائق تے ان تقوم فیه دا جتا قیام کے پاغی کی ساد قیام دا پر اغا اجدر او علیق تے مسجد زرار ماں اغا دا قیام دا پر زیاد قابل دے ولی فیه رجال پاغی کے سڑی یحبونا چدر فقی ان یتطہرو دا چدر سارت حاصل کی والله يحب المطهرين الله تعالى محبت ساتي د پاکان سره حي الطهر ظاهرا وباطنا اغای دا خوخی چه اغای پاکوال حاصل کی ظاهرن او باطنن اغای ایمان واردی اغای نورم خوخی چه بلی ایمان که نورم اضافه راشی ایمان نور کم منور او اغای عملی اعتبار کرن پاکوال خوخی سردی پوری چه دلوگی سره کرا اغای پا ابو بانکی سنجا کئی دا خو د جومات موادن اخوه نو یو مسجد اضرار دی او یو هغه مسجد دی اوس چې څه الف تقوا چې د هغې بنیاد په تقوا باندې و دا دواړه جوماتونه برابر نه وي ورپسې د اهل مساجد موادنه چې اهل قبا هغه څه دي او اهلی مسجد زرار قد تبید نوار تصیب تا اهلی مساجد موازنان افا من آیا آسوک اصطا بنیانهو چدا کی خودده اصطا بنیانهو چدا بنیان کی خودده بنیانهو ده امارت پل بنیان امارت تبیرش او اصطا تاسیس بنیان کی خودده تبیرش افمن آیا آسو اساسا چه ده بنیاد که خطره ده بنیانه ده امارت پل علا تقوى من اللہ بخوف بانده دل تلانا ورزوان او پرزامن ده بانده خیر ده ورده امن یا آسو اساسا بنیانه چه ده بنیاد که خطره ده ده امارت پل علا شفا جروفن پسیناری ده کنده بانده هارن چه غرده دون کیوی نکده خلق پدې دوار کې کوم یو خبر یو تن د خپل جماعت بنیاد یې خله په کو په خدا باندې او پر رضای الهی باندې او بل تن خپل جماعت بنیاد یې خله د جهنم پر کند باندې نو کوم یو پکې غواره نو دا به مړی پکې غواره شفاعت ناری ته ویل شي او ضرب او کند ته ویل شي نمانا دا امن اصطا بنیانهو على الشرك والنفاق على الشرك والنفاق ذکر دا شفا جو فن دے مرد دا شرك و نفاق دے نکم غرد دے ندا اول قسم غرد او شرك و نفاق دے شفا جو فن حارم ہوئی ذکر دا مشرک دا کشرك پا حالت دے دا منافق او دا نفاق پا حالت کی مریدری او سندسی جان تو ہوتی رہی سندسی جان تو ہوتی رہی جدو او جو جانم پنیت کے حائل بس جدو دکھر کو دوری دے پدر کا کنارہ بانی وہ جسرہ کی بیمار را رہے نو سندسی کا نتور ہوتی علا شفا جرفن پا کناری پا کناری دکن دیبانی حاری چغر دیدون کی بھی حارن اے مریدن لسقوط کہ آپ قریب سقوط بھی غرجنی کی نفن ہارا پس ورکو غلطے گی بہید دا سراسی نار جہنم آفن فعود جہنم کی بعد مصاحبت پارا فن هارا معروف نو پس اغر دی که دکه تینارا معروف ده ده کس سرا چکم چولا ده فن هارا پریوزی ده کنارا بینی سرا ده دکه کسنا فی نار جهنم پا اول ده جهنم کیا زکلان ده جهنم ده او ده چه پا کم کم بر بانی بلار ده پا کم کنارا پا کم حٹ بانی بلار ده اغم پر اغر دی که ده کان دیتا ده و سرا کم لارش او یا امام عرصی رحمت اللہ روی بعد تعدیت دفار را نفن هارا ور اغر زید اغر کنارا بیهی بلرا فی نار جهنم کو اوڈ جانی کی زکا کنارا کو اتم روان را آکمبر کو اتم ور روان دے کن دیتا اغام کن دیتا پلو دی او لیزان پر ور اغر دے نفن هارا بیهی انهار جنهار ذاتي پر لازمي لازم بعد تابعیت کفر لکه مرد تو بزدین لکه ملینا نو فنهار به فتور اغر زید لرا سینا لجهنما پا اور دا جهنم کی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى هدايت ما جاي خلق بين صاحب ذا ندبي جماعت اغاد قدردو او دمت قادل نده بلکی اغاد لرول قادل ده دروانول قادل ده ندبي کریم علیہ السلام ولا اغاد جماعت روان آئے ولا روان تو ناغیر سرا دبي فدک نفاق او فکوفر کے نورم اضافه پیدا کرد او پراتگان دیم کو روکلا یو گولا زانتا پیغمبر وی زانتا مسلمانان که جمعاتون روانی ایمانگا دا خدای کور جو کلا غیر آل روانی نا اللہ وی دا نفاق پی خدرون که همیشه همیشه تر مرگا پوری بدک که نفاق پی برکرائی لا تزالو لا یزالو همیشه بی بنیانهم امارت صدری جمعات صدری الذي اغى مارث بنو جدي جول کلو اغيلرا ريبتن سبب دشت في قلوبهم فزرنو ددوئتي بس دا خبر الله تصرح فتیم دا سنگا پیغمبر دا چیما تروان دا سنگا مسلمانان دا چیما تروان إلا أن تقطع قلوبهم مگر دا چه تکلی تکلی چه زرنو ددوئي تقطع القلوب دا چنائد رمضنا إلا أن يموتو تدې پوری ته دیمونش والله عليم حكيم الله تعالى عالم دې خاوند دې حکمت دې ورپسې مخلصو مسلمانانو لپاره بشارت او تمثيلي انداز دې گویا کې مؤمنات یو خدا کیږي دا الله د مؤمنانو په منځ کې یو خدا ده په هغه خدا کې مسلمانان بایعین دي الله تعالی مشتری دی نو الله جل جلاله هغه د سمن په طور باندې مؤمنان ته جنت ورکوي او مؤمنان دي ناغی پا اللہ جل جلالو بان اخفل ابدان او اخفل ظلمنا اغا پی ور خرسی او داغی پا عوض کی تنسا آسلی جنت نزا تمثیلی انداز دے ہاں اِنَّ اللَّهَ تَيْسَكَ اللَّهَ تَرَا تِدَي اِشْتَرَا اَغْتِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ زَمُؤْمِنَانُنَا انفسهم ظننا دوی و اموالهم او مالنا دوی بان لهم الجنه فسبب دوی سلید پارا جنت ته یقاتلون فی سبیل الله دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې فیقتلون لقد وجنی کفار لرا و یقتلون او وجنی په فلا وعدا علیه وعد الله تعالی دا وعدا وعدتا علیه په الله تعالی باندې حقا رشتنی فی التورات والانجیل فتورات او انجیل کی والقرآنی او قرآن پاک کی وعدا مکوی مطلق تے وعد اللہ وعدا او حقا تدک وعدی دفار کے صفتو گردوئی او یادا مکوی مطلق تے وحقه حقا ثابت کردی دے اللہ سرا او ثابت طول سرا فی التورات والانجیل والقرآن دا ذات وعده ده چې دا راسته حواله په ټولو کتابونو کې موجوده ده ومن اوفا او تو کډیر وفاداری کوونکې بعهده په وعده پرې باندې من الله د الله تعالی نه د الله نام بیا څو کښونه چې ده چې خپل وعده سر کې د الله تعالی په شان کې هیڅ خپل وعده نشي سر کولی دا د خدای وعده ده نو لا احد اوفا من الله بعهده نو پس تبشیرو پس خوشحال شیطاسو اے مومنانو بی بیعکم پسودا پریبانی اللذی پا اغسودا پا یعتم دینی چتاسو سودا کردا پا غیسرا وذالکا او دافع جدا هو الفوز العظیم دا کانیادی لویدا ورپسی صفات تو مخیتینو دات مؤمنان گروپ دی الطائبون العابدون الحامدون نمبتلا و طلباتی هم الطائبون حتى ابونا دا توبگار خلق دی العابدون او عبادت کون کری الحامدون او حمد کون کری السائحون او السائحون او دیسیر کون کری الراسعون رکو کون کری الساجدون او سجدہ کون کری الامرون بالمعروف او دی حکم کون کری پنیکائی بانی وَنَاهُونَ أَوْ مَنَعُونَ كِلِ عَنِ الْمُنْكَرِ بَدَيْنَا وَالْحَافِظُونَ أَوْ دَيْحَافَظَتْ كَوْن كِلِ لِحُدُودِ اللَّهِ دَفَارَ تَحُدُودُ دَ اللَّهِ كَرَا لِحُدُودِ دِينِ اللَّهِ دَفَارَ تَحُدُودُ دَ دِينِ اللَّهِ كَرَا أَوْ يَا بَذَاتُ خُدْ حُدُود بَمَنَا دَ أَحْكَامُ كَيْ لِحُدُودِ اللَّهِ لِأَحْكَامِ اللَّهِ دَفَارَ دَ أَحْكَامُ دَ اللَّهِ كَرَا عملا وتنفيذا ذا الاندلاد احكام الحفاظت داري في عمل بكي او داغي ذا نفاظ تقارب كوشش كي سيدا الله دين اغنى كيشي ذا الاندلاد دين احكام اغنى كيشي داي حفاظت ذا اتقا يقول نصم راسي ذکر ساحه یتیحو سیاحتن سیاحت اغاز سیر تا بیرش گرزیدو تا بیرش نموراد تنده السائمون ذکر آئیشه تنها فرمائی وی سیاحت هذه الامه السیاح لدي امت سير كده لدي امت تفريق كده من اغروجين ذكا پروجك سير الى الله ده نفس او ده شيطان ده قبضين بندوزي ده الله جل جلاله ساعد تسيرو بد كي نو السائحون السائمون سيرو جدار دي نا پروژه که سیر الالاش کرے سیاحت الالاش کرے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او خلق والدالی تردین مراد مهاجرین السائحون المهاجرون ذکا پا حجرت کیم تشرے سیر من بلد الى بلد آخر دارو کفر نا دارو حرب نا دارو اسلام تورکل او بل کول نا دے چه دا السائحون نمراد طلب العلم دی السائحون اے طلب کل علم طالبان دے زکا پا طلب العلم کی مزر زبود راتی سیر تا سیر من مکانی الى مکانی آخر ریو زینا بل زیتا تو بل زینا بل زیتا او بل کول دارے سیدہ السائحون مراد مجاہدین حضرات السائحون المجاہدون زکا مجاہدین کی دی نغیقم جہاد کی نسیق من موضعن الى موضعن آخر کی ریو زینا بل زیتا تو بل زینا بل زیتا بلکہ رضی اقوال و کمیت کے سمنافات کی طرح لاکھوں سے نکی ریش لاکھوں سے نکی ریش ورپسې دفعه یوې شوبې د کفارو د پاره د مشرکین د پاره چې د پاره ته یې وکنه د منافقانو د پاره په نه دي د مشرکین او د کفارو د پاره استغفار ته یې وکنه د کفارو او د مشرکین د پاره استغفار هم صحیح نه دی د دې لپاره چې ایمان پاک کړی شي چې هغه ایمان توفیق ورته ورکړي او د دې لپاره چې استغفار دعا هغه صحیح نه ده چې هغه دې ته بښنه وکړي نو بیا به ښکاره چې ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار لپاره استغفار وکړي زاری جواب کو کی جدا ہوا لکڑی ولا پلا طرف یا موقع باندې نا خپل والے برابر ہوا ساستغفر لك ربي انه كان لي حفيا نو دا اغي په بنیاد باندې استغفار کو او استغفار کړم الو د پلا د پار چې دا په تو ته نو ولا کېدلی چې په د باندې مهر د جبالیت لګېدلی او څنګه او صفته ولا کې دا چې په باندې موه د جبریت نه کېدلې بیا د پلا د پاره استغفار نه کړې ما کان للنبی نخایګه د پاره د پیغمبر والذین آمنوا او د پاره د مؤمنانو ای استغفروا للمشرکین دا چې دای په فنو غواړي د پاره د مشرکانو ولو کانوا اگر کې دا مشرکین اولی قربا رشتدار من بعد ما تبین لهم رسل دینا جواده شدویتا انهم اصحاب الجحیم چې دا ملګری د جهنم دی وما كان استغفار ابراهيم او نوا بخنا غسل به ابراهيم عليه السلام له ابيه دفار دفلار پل الا عن موعدة مگر د وجه د یوی وادینا وعدها اياه چکړی وا دی لرا دا غثرا چې سوره مریم کې ذکر ده ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا فلما تبين له هل كلا سوى جهت وجدتا انه عدو لله جده دشمن الله تعالى نتبرا منه نتزار شهداغنا ان ابراهيم فسك ابراهيم عليه السلام لاواه خامخا دير رجوع كونكو الله تعالى حليم او دير صبرناكو نرجع الى الله ده الله تعالى حكم خلاف كارينكو او ډیر حریم او ځکه افلار ورته بلا تکلیفونه راکول خو باوجود دغې چې تلکو ورته پته نه وه چې په ده باندې مهر د جبریت لګېدلی دغه دپاره به دعاګانې غوښتې دا یې حلم ورپسې دفتې خوبې چلوادی تیر جو ولو کانو کلی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم چه پتہ دا تولے کی دا چدا جہنمی دے من نسال پتور با موت علی الکفر الہ دے دا جہنمی شو دا سکل کو دفار استغفار نہیں پکا دا اللہ تے بکلالو چی موت دا جباریت لگئی پا کفر بانے د کافر زړه بالکل د ایمان نه څخه تور کی دا زیاته نه دا دین جواب چې الله جل جلاله خلق گمراه کوي او په گمراهۍ کې مضبوطی ولیکن اول اغیطا هدایت بیانی موقع و توقعی و چا اغیطا موقعینا فائده حاصل نگی نبیاد اغیطا اغیطا اصرار کو بنیاد بانی نتیجه مرتبش زیاده با علو چه اللہ تعالی و محلت نوی ور کرد اللہ تعالی و تا اصباب تا هدایت اغیطا نوی را لی کرد او ابتداءانی پی مور تا جبریت لگولی فزلالت پان اکلا کولی نذكبه وما كان الله او نزل الله ليذل قوما تجمراتي او قوم لرا بعد اذ هداهم رسل دينا هدايتي وركلي دويتا حتى يبين لهم كرني قريش بيان كي دويتا ما هاشي يتقون كي ديك زان بشكورشي يتقون به كي ديك زان بشكورشي جاز عبد الله تعالى اللہ تعالیٰ و تا اسباب تحیر ایت روی خوشی غیر او موقع ضائع کی اللہ تعالیٰ تی محول بھی جباری اکلا دی اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بِسَكَ اللَّهَ تَلَىٰ فَارِحُ سُجْبَانِ عَلِيمٍ دِي ورپسیر دعوی اسید قرآن فارح کدا انفاق دے کدا کتال دے لذا ٹول اسٹڈی دے صدر پارے دے دا خیدی دے توحید دے پارے دے چلے کائنات مالک متصرف اللہ تعالی دے دا موت او دا حیات مالک اللہ تعالی دے چلے دا اقیدہ دا خلق پیدا شی دا یقین را تشی ان الله بيشك الله تعالى چه له ملک السماوات والارض خاص زده پارا پاتایا اسمانو دزمه کلا یوبی دې ژوند دی کول کای و یمی تو او دې مل کول کای و مالکم نست ساتو پارا من دون الله ما کی وعد الله تعالی نا می ولی سوغوس ولا نذیر او نسوک مددگار ورپسی بیا کروان دی مضمون سر مطالق چکم و خلقو نبی کریم علیہ السلام سر پسخ وقت کی امداد کردے تابداری کردے نو اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام بانی پر مہربانی کردے و مہاجرین بانی پانسار بانی فطور بانی مہربانی کردے دا غید شان مناسب نذیر اسلام د کومه مهربانی مستحق دی نذیر اسلام باندې هغه مهربانی کړی مهاجرین او انصار د کومه مهربانی مستحق دی هغه باندې هغه مهربانی کړی پرواز کې کیو د توبې نسبت ته الله تعالی دوی په معنا د رحم باندې راځي او په معنا د مهربانی راځي لقد تاب الله فتاجيب سرا توجه کړی در الله تعالی علی النبی په پیغمبر باندې والمهاجرین او په مهاجرین باندې والانصار او په انصار باندې الذين فخلق باندې اتبعوا تابعداری کړی در پیغمبر فی ساعت العسرۃ فاغوقت تنگوالی کی فاغوقت تنگوالی کی چې غزوه تبوک نکم خلق د نبی اسلام صلی الله علیه و سلم په داسې موقع کې تعاون کړل الله تعالی په دغه خپل کو مهرباني کړل نیم با د ما رسو د اغنا کادا چې قریب و یزی و قلوب فریق منو چې قریب و چې کادو چې اسلونا دیوی دلید دوینا سم مطابع علیهم بیا مهربانی و کلا کلا خدوی بانی دل استقلال حالات کے سخت شاید کے بعد دخل کو بزرگ کے سنو کی دعوتوں سے پیدا شئے ہوئے کہ دی مکہ تغیر ہی ورکل پکار فلیکن اللہ تعالیٰ دا آئی دنوں مزدود کرد او قربانی اکلا دا انه بهم رؤوف رحيم دي زكاة اللہ تلا قضی باندی رؤوف مشرق تے رحیم مہربان دے وعلى الثلاثة الذين او مهرباني وكلا اللہ تلا فاغدر وكسان باندی قل لفوت دیر الصفر خدشیو بذات لکتاب بلان دے لکتاب اللہ على الثلاثة الذين قل لفوت فدادریو کسانو بانیم اللہ تعالیٰ مہربانی مکلا ہے بے قبول توبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول اکلا حتی تردی پوری اذا ضاقت علیہم الارض خیرات بنگشوا قدوی باندیز مکا بیمار رغبت سراتو فراخی داغینا باقو مانا دا معا او ما مستریو معا روح بها سرد و سحط تاغینا از مکا پخفل حالت پاندی وار فبدای باندی راکن نشی وار وضاقت علیهم انفسهم او راکن شی و قدر بادی انفسهم کلون از دوی بلکل انتهایی تن چی دادی حالت ما کمرد کرد وَذَنُّوا أَغَيْبَ مَنْكُ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ ذَاكِنِ اسْتَدَى جَاءَ فَنَادَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا إِلَيْهِ مَغْرَبُ دَغَى اللَّهُ تَعَالَى تَرَى ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ يَا مَهْرَبَانِي وَاللَّهُ تَعَالَى قُدِي بَانِي لِيَتُوبُوا لِلْفَارَا تَبِي تُوبُوا بَاتِي ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ يَا مَهْرَبَانِي وَاللَّهُ تَعَالَى قُدِي بَانِي هَ بِتَوْفِيقِ التَّوْبَةِ توفیق تو توبی بانی اللہ تراؤ تو توفیق تو توبی بانی لی یتوبو کہ دی رجوع دی تو وہ بات ان اللہ هو التواب الرحیم بے زکاة اللہ تلا دی توبہ قبل ان کے مہربان رہے اور بس ایک قانون متعلق تو مومنان تقوی اختیار کئی اور چکم خلق صادقین فی ایمانی دا اغی ملگرتیا اختیار کئی ذکر دا صحبت اثری کدا منافقین و مجلس تزئی نا اغا کراسی مدر کے پیدا کی اور کدا صادقین فی ایمان مجلس تزئی نا اغا صفات مدر کے پیدا کی یا ایو الذین آمنوا اے کسانو چیمان روڑے اتقوا الله ويرجي الله تعالى وكونوا او شيطاتوا مع الصادقين درستون خلق سرا مع الصادقين في الايمان او دو منافقان اپسان سے مکی گئے کہ اگر اس پل ذان سے ترجیور گئی تو پیغمبر علیہ السلام پر ذات پانی تو پیغمبر علیہ السلام خپل ځان تکلیف ته ورکوي مجاهده او مشقت ته ورکوي او دې خپل ځانونه د دین دپاره مشقت ته نه ورکوي مجاهدې له نه ورکوي بلکې خلکو ته وایي لا تنفرو فی الحر د داسې مخې کوي د ده مخلص مسلمان صفت دا دی چې دی به د پیغمبر ذات ته په خپل ذات باندې ترجیح ورکوي د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د ذات عالی ته نه به د ده عقیدت د خپل ځان نه سیوایي ما کان لأهل المدینة ندی جایز دپاره د اهل مدینی ومن حولهم او دپاره د اعجا چې چاپیره د اهل مدینی ندی من الاعراب د باندې چاننه ان يتخلفوا ذات غير صفاته عن رسول الله ذا پیغمبر الله تعالى چې د خدای پیغمبر تبوک ته روان دی نو اهل مدینه او د مدینې چې کوم مضافات والے دي دوی ټول لغوان ته تل پکار دي نو یو بوله دا تخلف جایز نه دی ان يتخلفوا عن رسول الله تخرب ور ناروا دی او بل ولا يرغبوا او ذات دي ترجيح نور کوي به ان کو دین ځانو پرتا عن نفسه ذات پیغمبر علیہ السلام نه ولا يرغبوا او دې دین نه ساتي به ان کو دین ځانو پرتا عن نفسه د اغذات پیغمبر علیہ السلام نو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ځان په مشقت کې ورته نو تاسو لا دروان نه خپل ځان له په مشقت کې اچول پکار دي. ورپسې الله تعالی ورته ذکر کوي دا ولي تخلف نه جائز دی، خپل ځان ته ترجیح ورکول، خپل آرام ته ترجیح ورکول دا نه جائز دی، ځکه د پیغمبر په میت کې چې کومې سړې برداشت کې تاسو ته اجر ملایي. ذالک دا حکم چلے کہ انہم پر سبب دے چلوئی لا یصیبہم نرسیب دوئی تا سمعن ستندہ ولا نصبن او نسسختی ولا مخمتتن او نلوگا مخمتتن اے مجاعتن فی سبیل اللہ فلارد اللہ تراکی ولا یطعون موطئن ولا يطعون او دیندی قدم درا موت ان فزائد قدم کی خدوکی ولا يطعون ولا يطعون قدما او دیندی قدم درا موت ان اے موجع قدم فزائد قدم کی خدوکی. خدا تی قدم یغیق الکفار جا غصور ولی کفار سا کم قدم اللہ تعالیٰ مگر نکلے اجر دا عمل نے نو تو خدای پلا رکی وما سند دا عمل صالح کے نو پدی بانی با اجر دا عمل صالح ملا دی گی دو خدای پلا رکی نصوب سلی والے دا عمل صالح کے نو پدی بانی با اجر ملا دی گی اللہ خودی بلا رکن دی مگر نکرے کی کی دلد پارا کی فدکتا ہر مسکول بانی عمل صالح اے اجر عمل صالح اجر دا عمل صالح. آیا بل تدبیر کو لگوئے رضا کو سر خود بہت سمجھ کر رہے الا کتب لهم مگر لکھنے کی بھی دلی دفارا دینی فدکہ ہر ہر عمل باندھی عمل صالح اسم عمل صالح بھائی بانی دا عمل صالح جم لگی کلو کا دی برداشت کا ندام عمل صالح کتن دی برداشت کا دم عمل صالح مدى عمل صالح أجل ربك سامي لأبي. إن الله بيزك الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين نزايك أجر دني كانوا ولا ينفقون نفقة أو دين لكي نفقة سنفقي لرا صغيرة لكبي ولا كبيرة أو يازياتوي ولا يقطعون أو دين ويفاصلي لرا ولا يقطعون مسافة او دينوه مذلة ولا يقطعون واديا او دين كفاكيه يوادي لرا بالسير يسفر كي فلا ربان دروان إلا كتب لهم مگر لكلتيجي ذوي دفارا دغا انفاق دغين وكيجي كلك انفاق تي كدير انفاق تي او دا فاصله کی وای نو دا با قاعده زین ور کی دا عمل صالح ہے ولی لیجزیہم اللہ بے دفارا چھ بدور کی دوی تا اللہ تعالی احسن ما کانو یا ملون دیر خستا دا عمل دوینا دا دی عمل بلگی او بدل بداغی احسن ہے احسن مضاف سے او ما کانو یا ملون لئے مضاف کی جائے ہیرے احسن بدلہ دا عمل دلی لیت کیا ہم چی ورکی دیتا اللہ ترا احسن ما کانو یا ملون احسن بدلہ دا عمل دلی ورپسې ترغیب الى العلم چې د دغه د جهاد او د انفاق په مصروفیاتو سره سره د یوې ډلې دپاره علم ته خپل ځان ورکول پکار دي، ځکه که قتال دی نو هغه علم ته محتاج دی او که انفاق دی نو هغه علم ته محتاج دی. او که د دې نه علاوه د دې نورې شعبې دي نو چې دا د علم په رڼا کې نو د دې نه به خیر پوهېږي، او که دا د علم په رڼا کې وي نو بس یا به نسانسي د هر چا به خپله خوښه پسې وکړل ناغه یې وکړل. نو ترغیب الى العلم وما كان المؤمنون او ندي مؤمنان لينفروا كافة كذي خروج في كافة سالم لينفروا كافة إلى الغزو كذي خروج في سالم أو طول إلى الغزو لفارة القتال طول لا تجنب لفارة الغزاء لفارة ندي وزيد الفكار. فلولا نفر پس ولی خروج اونکو من کل فرقتن زهر یوی قبلینا من هم دوینا طائفتن یوی دلی فرقہ غد جماعت تولی او طائفہ ولو کی جماعت تولی حتی چی ابن عباس بن اول دا طائفی اطلاق پا فرد واحد بانم سیدے نیسے کم غد غد قبائل دی غد غد قومون دی نا پدائی کی یو طائفی طائفی اغای دا تفکو فی جیم دا پار اولی خروج کونه کن اغای دا پار اولی کونه و تیره فلولا نفرا پس اولی خروج کونه کن من کل شرکت دهاری یوی دلی غتنا من هم دی مومنانونا طائفتن یوی دلی نئی بارت کی حضرت پی کچرتا تدکا نفر نمراد نفر للغزوی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت للغزوی نور پسی تقدیر کئی وما کسل باقون او باقی خلق اغفاتی ولی نفر نزیو جماعت تطار خروج للقتال پکارو او باقی خلق لرا مت په مدینه کې پکارو ایثاری دل په مدینه کې پکارو د څه لپاره لیتفقهوا فی الدین د لیتفقهوا د پاره به خپل متعلق را باسې چې هغه مکثر باقون دي چې عبارت برابر شي. نو د بعض خلکو لپاره خروج للقتال پکارو او د بعض خلکو لپاره مت فی المدینه پکارو په مدینه کې ایثاری دل پکارو لیتفقهوا فی الدین چې دوی په دین کې فقاهت حاصل کړی. لیتفقهوا چې دوی پویا حاصل کړی وی سچینی په دین کې ولینذروا قومهم او دې لپاره چې دوی یې ورکړی وی قومهم قوم فلتا د قوم نه مراد هغه جماعت ناکره دی چې کړی وی اذا رجعوا اليهم فاوكي تدي ارجوكي اليهم دويتا رجعوا كي بزمير دا قوم ترابيش او اليهم كي دكا مالكيين تا كي كم خلق دا كتال دا پارتلو اغي غير موجودو دا اغي پا غير موجود غي كي كم احكام را بلو كي را وفسو كي دكا مطاوير خلقو تا اغا احكام بيان کرده كي دا نبي كريم علیه السلام پا مجلس كي فاتشنو ولينذروا قومهم دي دفارا تغير وكرر قومهم قوم فلتا في مجاهدين اذا رجعوا فا وقت ترجو كرر تا مجاهدين اليهم تك ما تدين تا لعلهم يحذرون دي دفارا تغير دلو نو تقسیم کار یعنی پکار دے دو مومنان دو پارا ندا چه سالم کتال دو پارا گوزی ندا چه سالم دو علم دو پارا پارا کشی دوارا دو دیم شعبی دی بعض حضرات اللہ یو شعبہ سنبالو پکارو او بعض خلق اللہ بل شعبہ سنبالو پکارو او دا پا او وقت دا آیت کریمہ نازل شو چه کلا دا غزو تبوک نچه کم کسان فاتشیو مناسکان فا اغیبان سخت و ایداد را را فا تخلق وان نچه کم مخلصان مسلمانان ندید آزم کو فی پایندہ که یو تن نفاتشیو یو تن نفاتشیو سالم بود ندا آیت کریمہ را را چه ندا سالم وضو تا ضرورت نیست ری تسلیم کار پکار ری فعام محالات ہوئی سخلق پا دا علم شعبہ سنبھارے او سخلق پا دا قتال او دا جہاد شعبہ سنبھارے اگرے مطلب جی کہ دی نفور نمورات نفور لیل علم نزیار یہ تفضہو اندنی سر مطالق تے تنا فرطا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ اَوْ نَذِي مُؤْمِنَا لِيَنْزِرُوكَ فَتَنْ شِدَيْ اُذِي سَالِمْ لسد پارا دے علم دے پارا دو طول مؤمنان دے پارا علم کول اغا ضروری نہیں وکیدر ضروری نہیں فَلَوْلَا نَفَرَا پَسْوَلِي خُرُوجُنُكَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ دَارِيَوِي فِرْقِيلُوِنَا مِنْهُمْ دَدِي مُؤْمِنَانُنَا طَائِفَةٌ يَوِي دَلِي لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ دِدَ فَارَا چِدَي فَقَاحَتْ حَاصِلْ كَرَوْ فَدِينِ كِي وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اَوْدِيدَ فَارَا چِدَي يَرَوَرْ كَرَوِي قَوْمْ فَلْتَا دو قوم نمرات عام مؤمنان دی اذا رجعوا فاوقي جرجو كرل تركوا لما هو اليهم دي قومتا لعلهم يحذرون دي دفارا تدييري دليو نجيابا كي مقدر كيل رأي سوط دولت بيتره تدكا نفرة ربا ليتفقه مطالش نمانا دا چه پا دولو مسلمانانو باندې دا لازمانه دا چه دا علم دا پارا خروجو کی دا علم دا حاصلو دا پارا یه وطائفه کافی دا و دا دی طائفه لیه تفقهو فی الدین چه دای پا دین که تفقهو حاصل اکی تفقهو رضوح فی العلم دا بلکی خواه لیفقهو یو منو چه لیفقهو الدین چه دای دینی پوی حاصل اکی لیه تفقهو فی الدین خواه دینی پوی اکی تفقهو پورا رسوخ اغب کی حاصل کی کسرت تا مباریوں دا دلالت کی پا کسرت تا معانیوں بانی نفت فاقو کی رسوخ کل علم دا اشارہ دا اچھے سخی علمنا او سرسری علمنا خبر عمیق علم اغا حاصل کی او بیاد علم تا قاضی برابر کی دانا چھے علم یوں کو او کلی تراجی نبیاد دینی اعتبار پر بالکل محنتنا وَلْيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ او دې لپاره چې دوی بیا یره ورکی کوم خپل ځان اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دوی ته ورپسې بیا حکم د کتاب چې دا دعوت دې صورت وه نو دا قانون ذکر کی متعلق مومنان یا ایها الذین آمنوا اعتصموا فی مال رولد قاتل الذین تاسو قتال کوئی دا آخر کو سرا یلونکم کی قریب او نزی تاسو تا من الکفار دو کفارنا نو دا الاقرب فالاقرب پر قانون بانی عمل کوئی شکم دا سرا تو کفارنا نزی نا اول اغی سرا او بیا د نورو سره اول یجدو او دای دې محسوس کی فی کوم فتا تو کې غلظتن سختی غلظتن شدتا وصبرا. استاسو رویاد آئی سر پائی کسی بھی پائی کے سختی ویجا نرمی اغنی او دک شانتی غلطتا اے صبرا علی القتال صبر پر قتال بانی چدا پتاو سو بانی بوج نی وعلموا بوئتی ان اللہ مع المتقین بیشک اللہ تعالی دے دمتقیان سرا عونن او نصرن. ورپسې بشارت و اذا ما انزلت سورة فوقت تنازل کیسی یو سورت فمنهم نفس بازی دی خلقنا من آسوکی یقولو سوائی ایکم کم یو ایکم کم یو دتاکنا زادتو حاجی سیوا کردے اغرر حاجی دی سورت ایمانا فیتبار دی ایمان بانی. چې د قرآن مجید یو صورت هغه نازل شي نو منافقان استهزاء دا خبر وکړي ایوکم زادت هو هذه ایمانا ایوکم کم یو تاسونه زادت هو سیوا کاغل را هذه دې صورت ایمانا په اعتبار د ایمان باندې پتاسو کې د کم یو په ایمان کې دې صورت سره اضافه راغلی دې صورت سره دې صورت نزول سره د جب په ایمان کې اضافه راغلی د چا ایمان به سر سیوا شي د قرآن مجید د سورتونه مذاق وړاو نو الله جل جلاله په دی رد کوي او بشارت بیان کوي چې د دی دا تپوس کوي و کفاره دی چې یو به چکا تپوس کوي ایوکم زادت هو هذه ایمانا پتاسو کې د کم یو ایمان کې اضافه راغلي سورت سره نزید په خپل نیت کې دیو باندې تاسو پوښتنه کوي دا تاسو ته لغوه دی او باطل دی ولی چې ایمان وی نو د ایمان په نورانیت کې به اضافه راځي او که سره ایمان یې موجود نو اضافه په څه کې راځي په عدم کې به اضافه نه راځي زه تم راځي کنه نو چې ایمان وی نو په ایمان کې به اضافه راځي دا به نورانیت په څیر واشي او چې سره ایمان نه موجود نه اضافه کو ذکر راځي اضافه کو تقاضا د څه کې د اثر مو فکر نه چې ارت شي نو دا لري په کاف کې کې به اضافه راځي او چې شی سره کلا موجود نه معلوم نه بیا پای کې اضافه راځي بیا پای کې اضافه نه کیږي راځي نمانا دا دی صورت سره د مؤمنانو په ایمان کې اضافه راځي کی تاسو په ایمان کې نه مؤمنانو پر ایمان سره د چې صورت بل راځي د په هغه صورت باندې ایمان چې صورت بل راځي په بل صورت باندې ایمان چې بل صورت راځي په بل صورت باندې ایمان ته دا غي په ایمان کې اضافه راځي ځکه مؤمنه دی و د سیوا کې او پاتې په تاسو نو تاسو هم منافقان ایمان څنګه نه اضافه او کثرت راشي فاما الذين امنوا فسجا كسان دي ایمان راوړل فزادتهم نفسي واقعي دغه صورت دوی درا ایمانا په اعتبار د ایمان باندې وهم يستبشرون فدا کې آل کې چې دوی خوشاليږي يستبشرون اي يفرحون بنزولها خوشاليږي په نزول دغه صورت باندې او منافقانو تاسو سره خو ایمان نشته دی تاسو سره خو مرض دی نو په مرض کښې ورسره اضافه راځي زه طالبانو ته وامه وایم چې ایمان وي نو هغه به سیوا کوي پلس کېږي به او ستا خبره خو ما یې نه شي روانه ده ځکه هلته خو ایمان نشته هلته کښې خو نفاق دی نو اول یو نفاق او بیا جمع بیا ورسره بل نفاق او بیا بل نفاق بیا بل نفاق نو ستاسو خبره خو ما یې نه شي روانه ده نو دغه ورته وایي واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم نو په دې ډول په لیکي سیوا کوي اول د یو صورت خلاف نفرت او بیا د بل صورت نه نفرت بیا د بل صورت نه نفرت نو فرجت کی اضافه را و اما الذين او جاءتان في قلوبهم مرض فزنوا ذلك مرض النفاق فزادتهم رجسا فزادتهم نفاقا وكيدا سورت ذلرا رجسا فاعتبار پریتای باندې الى رجسهم سرت پریتای دوینا رجسا اے منظمن الى رجسهم یا رجسا مذموما الى رجسهم نو تلوار کې نه پلیتی موجود دی د کوفر په شکل کې د نفاق په شکل کې او چې بل صورت راشي نو د هغه صورت نه نفرت چې بل صورت راشي د هغه صورت نه نفرت نو په کوفر کې نور هم اضافه راځي خارج کې نور هم اضافه راځي وماتو او دی مړشي وهم کافرون په داسې حال کې چې کافري اولا يرون ايان دغوري دوی انهم بيتكا دا منافقان چي يفتنون پکتنا کي اجوري کي دوی في كل عام فار يو کال کي مرتن يوزل او مرتين ياد وكرتا دي پرتين امراض امتحان دي نو يفتنون في كل عام مرتن او مرتين بالجهاد مع الرسول فقال کہ یو پیراد و پیری قتال او جهاد ته ضرورت لګي او دا دې لپاره ته امتحان موقع او یا یو قانون چې کل عام مرتن او مرتين بالقحط والامراض الله تعالی څخه کاتون راوړي او قسم قسم امراض او بیماری پیدا کوي خو لیکن بیا هم دماغ کار نه کوي دوی ته دا احساس نه کوي چې دا ولي ثم لا يتوبون بیا دوی توبه نه وباسي د نفاق نه ولا هم يذكرون او نه دوی نصیحت قبلوي و اذا ما انزلت سوره او په وقت کې چې نازل کړي شي یو سورت وفيها ذكرهم جفا صورت کے ذکر دلئی دلئی خباستون او شرارتون پر کے بیان شوی نو نظر بعضهم قبوری باسی دلئی الى بعض بعضوتا او یقولون وائی زان سر وائی یا اقفر ایک وائی هل یراکم آیا بلیتا کلرا من احد حصو یوتن نو کوڅو کې ویني نه نه پاتې او کوڅو کې نه ویني نو څوم من طرفو کې علاج څوم من طرفو او بیا دې لاړ شي مال کفر صرف الله قلوبهم اڑور دي الله تعالی سنت دې ایمان نه دے انهم قوم په سبب دې چې دایدا کفل کې لا يفقهون چې نه پويږي حق دې سمجھ نه راځي ورپسی ترغیب الی الرسالت ترغیب الی الایمان للرسالت فرسالت پر ایمان نارد لقد جاءكم رسول فتاكي سرا لغلب تاسطا في غنبر من انفسكم لجنس تاسنا من انفسكم من جنسكم يا من نوعكم تاسو لجنسنا تاسو لنوعنا بشر دے انسان دے عربی دے قریشی دے عزیز علی ما عنتم عزیز گران دے پد باندی ما عنتم مشکت تاسو ما مصدری دے مؤولی کئی پا مصدر باندی سرد ما بعدنا عزیز علی عنتم گران دے پد باندی مشکت تاسو نو کمی خبرې د وجنا چې تاسو په مشکت کې پریوځئ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران ښکاري او د نفاق د وجنا او د کفر د وجنا او د شرک د وجنا چې تاسو په کوم مشکت کې پریوځئ دوه وره دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ډیر انتهایی تکلیف پایښت دی نو د نفاق څخه توبه وباسئ د کفر او د شرک څخه توبه وباسئ حریص علیکم حریص پتا سبانی حریص علی ایمانکم و اخلاصکم ستاسو پا ایمان بانی او ستاسو پا اخلاص پھر ایمان بانی انتہائی حریص دے بالمؤمنین رؤوف الرحیم فمؤمنان بانی بالمؤمنین فمؤمنان بانی رؤوف دیر مشکت سے رحیم مہربان دے فَإِن تَوَلَّوْا فَسْكَ جَرْتَا دَئِ اعراضُ کو فَقُلْ اُوَئِ پیغمبر علیہ السلام دویتا حسبی اللہ کافی دماغ دفارا اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتر معبود سیواد دنا علیہ توکلتو خاص پتبانے اعتماد کرے ما وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ او دَ اللہ تعالی مالک تعداد شلوئی نبدین اسلام پا منلو کے ساسو فائدہ دا دا اللہ جنگا جلالہو دا پارا کو پکے نسو فائدہ چھتے نسو نقصان کرے کٹول خلق مسلمانہ یہ خدر دے ذرا فائدہ نہیں کرے کٹول خلق کافر یہ خدر دے ذرا پر نقصان نہیں کرے